Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Mówi Zofia Sylwin. Na początku audycji proponuję koncert artysty z Wrocławia. Wystąpi Janek Samołyk. Usłyszymy jego występ nagrany w Trójce 12 lutego 2013 roku. Wokalista i gitarzysta pisze piosenki po polsku i po angielsku. Są melodyjne, wpadające w ucho i mają ciekawe teksty. Cóż więcej trzeba? W studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedstawił swoją nową płytę Problem z wiernością, wydaną przez Polskie Radio, a nagraną przez znakomitego realizatora dźwięku Leszka Kamińskiego. Przed Państwem Janek Samołyk w Trójce. Dobry wieczór w radiu. There's only a few things that I really want. There's only a few things that I really need. I really would like to divide myself from the pressure that I'm under almost every day. And I don't care about the price, 'cause I don't feel very well. Do I expect too much? I guess the time will tell. But I ain't gonna give up yet. I think of possible paths, the things that might come true, but they finally did not. I've got a need to be loved. Yes, I want to be loved. Do I expect too much? Child head tells me so, but I ain't gonna give up yet. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Słuchajcie, teraz utwór z pierwszej płyty. To będą wszy, które podobno są już na wyginięciu. Na nich przyszła kolej. Mam na głowie idiotów, swędzą wszy na ciele, spadają mi z włosów. To z nimi krwią się dzielę. Na mej głowie zamieszkali namiętni, podlimali w dresy różne, przyodziani, wszy parszywe, ale dziani. Do ucha mi szepczą krwawe inwokacje, oni mnie zdepczą, wszak dziś to większość ma rację. wielkie swe fortece, mimo że mali nie mieszczą się w dyskotece. Krew wyssają z mojej głowy, sprzęcior kupią sobie nowy. Stanie dla nich się zaszczytem uraczyć mnie nowym bitem. Już niedługo wszykąśliwe zjedzą żywcem mnie całego, potem grube i leniwe bekną. Już niedługo wszykąśliwe zjedzą żywcem mnie całego, potem grube i leniwe bekną i znajdą innego. Wielkie dzięki. Słuchajcie, teraz będzie utwór nie nasz i myślę, że nie wymaga on zapowiedzi, więc tak jakby bez. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Zabrakło ich, choć zawsze było ich niewielu. Schowali się po różnych dziwnych instytucjach. Pożarła ich galopująca prostytucja. Zawsze było ich niewielu, teraz jestem sam. Co to za pan w tych kulturalnych okularach? Jak się starała, mnie siebie nie pozbawia. Co za ton, co za ukłon, co za wiara? W każdym zdaniu jakie mądre przekonania. Gdzie są moi przyjaciele, bojownicy z tamtych lat? Zawsze było niewielu, teraz jestem sam. Oto są, oto wszyscy są przyjaciele moi z wielu stron. Co za powód, co za piękny krok, maszerują ramię w ramię w prostych wam poszach, garniturach z piżamami pod pachami i z białymi chorągwiami. Idą tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich. Jestem sam. Sam! Gdzie oni są? Dzięki! A teraz utwór, który tak gdzieś dwa miesiące temu dość często leciał w Trójce, więc może z dedykacją dla słuchaczy Trójki. Na biurku, blasku monitora, hałasów na podwórku, przesadna bliskość słuchawki telefonu. Wieczorem wchodzę, rano wychodzę z domu. Ostatnio nie zmieniłem się wcale, chociaż tak bardzo tego chciałem. Codziennie staram się pamiętać, że chłopcy i dziewczęta muszą chodzić na ustępstwa. Thank you. odwiedzaj mnie codziennie, satelitarnie i naziemnie. Wpadaj, kiedy nie ma o czym gadać codziennie. I co zabiorę cię stąd, jak zechcesz, bo przecież możesz nie chcieć być ze mną. Dziękujemy bardzo, to było codziennie. Dzięki. Słuchajcie, moi drodzy, wyobraźcie sobie taką sytuację, że wracacie sobie do domu wieczorem z osobą, na której wam bardzo zależy i chcielibyście, żeby w tym domu nikogo nie było. No i należałoby sprawdzić, czy tam tego kogoś nie ma, żeby później nie było jakiejś takiej głupiej sytuacji. To jest właśnie piosenka o tym sprawdzaniu. Anybody home. Anybody home? I guess there's nobody home, but let's better check it. Don't get excited early, let's better check it. By now I can tell you truly, I'm happy 'cause you're letting me know what I mean to you. Yeah, I really do. What I mean to you. If someone's there inside, don't let them find out what is on your mind, behave as usual. Save these feelings for another day, a better day that's gonna come. A change's gonna come, and it won't be long. And it won't be long. No. Tadeusz, perkusja. Teraz piosenka z drugiej płyty, płyty Problem z wiernością. Zupełnie inna klimatycznie od poprzedniej, więc niech się Państwo raczej nastroją spokojniej i klimatycznie, refleksyjnie. Sit by me. You again, feel so uncovered through the day. I think I've failed a bit too much this time, and why can't I ever learn? Today I'm facing a major problem. I still don't know what's gonna happen now. My love, I need you again. Feel insecure, can't sleep at night. Got a feeling this world turns too fast. My love, sit by me. Sit by me. Sit by me. When I've got a feeling, sit by me. When I've got a feeling this world turns too fast. My love, sit by me. Państwa, teraz będzie piosenka dla nas ważna. To był pierwszy utwór z naszego repertuaru, który wszedł na listę przebojów trójki. No, konkretnie do poczekalni, ale i tak radocha była nieziemska. Piosenka o puentach. Czekam znów na zakrętach, ona coraz bardziej spóźniona. Taka jest zawsze puenta, w naszych koszmarach wyśniona. Znowu miałem nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Tak dobrze było do wczoraj, dzisiaj wszystko się łączy. Puentę, jedną dziwną puentę, idiotyczną puentę, jedną dziwną puentę. Rzucają cień smutku na wszystkie minione chwile, tak że nie widzę już sensu ratować i tę godzinę. Zbyt długo myślałem, że szczęście może się nie skończyć. Patrzę na to, co było i w co dziś się łączy. Łączy się w puentę, jedną dziwną puentę, idiotyczną puentę, jedną dziwną puentę. smutku na wszystkie minione chwile, tak, że nie widzę już sensu ratować i tę godzinę. Zbyt długo myślałem, że szczęście może się nie skończyć. Patrzę na to, co było i w co dziś się łączy. Łączy się w puentę, jedną dziwną puentę, idiotyczną puentę, jedną dziwną puentę, puentę. Dziękuję. Wielkie dzięki. Słuchajcie, to będziemy kontynuować ten trop listy przebojów trójki. Aktualnie na liście mamy piosenkę. Na liście, nie w poczekalni. Nazywa się Problem z wiernością. I słuchajcie, tak dużego audytorium jeszcze nie mogłem poprosić, żeby zagłosować, więc bardzo wszystkich proszę, zagłosujcie. Problem z wiernością. Ona zgubiła najlepszy sweter, lecz nie wie w czyjej sypialni. Z nudów zmieniła wyznanie na sen i zatrudniła się w pralni. Mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Patrzy na ciebie i jąka się tak, jakby wróciła do szkoły. A mówi, że uszy lubi najbardziej, mimo że stoisz półgoły. Ona ma mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Pa, pa, pa, ra, ra, ta, ra, ta, ta, ra, ta, ty, ty, ty, ty, ty, ty. Patrycja, przed wami. Problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Pa, pa, pa, da, da, da, da, da, da. Dziękujemy. W okazjach dzisiejszego wieczoru przedstawiłem już Patrycję, Przemka, Mateusza. Piotrek jeszcze nie był przedstawiony, więc teraz przed Państwem Piotr Wojniusz, brawa. Bas. No jakby ktoś teraz dopiero włączył radioodbiornik, to przedstawiam raz jeszcze. Patrycja Stefanowska, skrzypce, wokal i wdzięk. Czekałem, aż brawa umilkną, by przedstawić Przemysława Mikołajczyka z Wielunia, nasz klawiszowiec. Z tyłu za mną Mateusz Brzostowski, bardzo dobry perkusista. Brawa dla niego. Ja jestem Janek Samołyk, Fajnie, że przyszliście, fajnie, że słuchacie, a ten utwór to jest Getting Colder. Myślę, że ktoś z licznego grona słuchaczy Trójki ma wielkiego, spasionego, leniwego kota i właśnie tej osobie dedykuję następny utwór Life of a Cat. Utwór znowu z płyty, z nowej płyty, czyli kolejna nowość, do której ostatnio kręciliśmy teledysk w tej tragicznie zimnej polskiej pogodzie. Było zimno. Było bardzo zimno. Along the way. When you say no, I gently grin. When you You say no, I say you will. You have to tell me about your life, how to tell the wrong from the right. Tell me, 'cause I'll never know. When I say stop this time of day, and you say go, return back home, I say you have to tell me about your life, how to tell the wrong from the right. Tell me, 'cause I'll never know. Well, I set out for the journey, and the best I could I planned. Then we spoiled it with a girl next door, yeah. Then we went on, now and then all of our days were filled with chore. Ever since I've never asked what's it all. Dzięki bardzo. Teraz coś z zupełnie innej beczki. Ah, ah. kiedy już stąd odjechałaś. Ja długo stałem w drzwiach. Stałbym może aż do teraz. Zaczęło mocno wiać. Dziś wiem, co wzrusza cię do granic. Ty masz tak jak ja. Nam wystarczą dwa spojrzenia, by być o tym przekonanym, że wciąż jesteśmy tacy sami. Zasłaniam kotarę, zamykam drzwi, włączam reflektor, siedzisz tam, gdzie masz być. Wiesz, co masz robić, uśmiechasz się. Patrz mi na rękę, gdy policzę do trzech. Nie mrugaj oczami, bo będzie wstyd, gdy wywołam zdjęcia. Nie mrugaj oczami, bo będzie wstyd, gdy wywołam zdjęcia. Gdy wywołam zdjęcia. Gdy wywołam zdjęcia. Gdy wywołam zdjęcia. Aha. Updating family trees. Ogromne dzięki. Słuchajcie, teraz będzie utwór jakby specjalnie przygotowany na ten koncert. Oczywiście kiedyś go już graliśmy na żywo, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, ale właśnie ze względu na ten wieczór postanowiliśmy go odświeżyć. To jest In the Name of Progression. They make believe there us, Eidos. 6 years old lady pretends she's dealing drugs. At the same age, team of boys plans hard how not to let anyone rebuild the Soviet Empire. Fashion, diet, sense of life, or quick kinds of death, yeah. Teraz będzie tytułowa piosenka z naszej pierwszej płyty, czyli z Wrocławia. Ta piosenka tak naprawdę nie jest o Wrocławiu, tylko o wieczorze w tym mieście, ale przez to, że pochodzę z Wrocławia, prawdopodobnie skojarzenie było tak silne, że nie można było od niego uciec i piosenka dostała tytuł Wrocław. Wrocław! Jesień, wychodzę częściej na miasto oszukać okrutny marazm. Czuję, że nie mam nic do stracenia, gdy ktoś się do mnie dosiada. że chciałaby żyć tak jak wszyscy, a siedzi tutaj codziennie. Widać, że chciałaby zrobić to z kimś jeszcze dziś, choć nie wie gdzie. Stanu trzeciego masz w nocnym stu pasażerów. Jedni weseli, inni na to zbyt zmęczeni. Tak wracasz drogą okrężną. Gdy wieczór się przemienia w dzień, wszystko jest takie zamglone. Studenci są tak kolorowi, a studentki zapatrzone. Dziękujemy bardzo. Wielkie dzięki. Pamiętam niektóre, zapomniałem wielu. O tym jak patrzysz, albo o gniewnej na czole zmarszce. Mógłbym napisać o twoich rzęsach, o tym, że krzyczysz zawsze, gdy tańczysz. Chcę wiedzieć, jak znosisz poranek po wszystkim. Dlaczego chcesz deptać biedne gołębie? Dlaczego zasypiasz dopiero przed czwartą? Mógłbym napisać limeryk o kawie, tej, którą rozlewasz nad ranem w fotelu. Chciałbym cię uwieść raz jeszcze słowami. Pamiętam niektóre, zapomniałem wielu. Chcę wiedzieć, jak znosisz poranek po wszystkim. Dlaczego chcesz deptać biedne gołębie? Dlaczego zasypiasz dopiero przed czwartą? Znosisz poranek po wszystkim. Dlaczego opuszczasz myśli bezwiednie? Dlaczego zasypiasz dopiero przed czwartą? Dziękujemy bardzo. Wielkie dzięki. Słuchajcie, grał dla was Janek Samołyk z zespołem, czyli z Patrycją Stefanowską, Piotrem Wojniuszem, Mateuszem Brzostowskim, Przemkiem Mikołajczykiem. To jest Don't Think Too Much. Dobranoc. Sometimes when I fade a little bit, I wonder why you're always here by my side. When nothing in my life depends on me, and I just can't get over it, you say to me. Don't think too much because it makes you sad. Just do your best and it will be enough. Soon you'll feel as it sets you free. Have you ever wondered what my life would be if the bottle you steered wouldn't point at me when we were at the age of 12? Age of 12. Dziękujemy bardzo. Pomogliście nam spełnić marzenia. Dzięki. Mój przyjaciel Przemek. To jest Patrycja. To jest Piotrek. To jest Mateusz. A teraz robimy krok w tył i kłaniamy się nisko. I'm always on the run. It's about time.